Festomania. As que frig nós dança no timan, tinha empregaditas por nota 93. As que frig se danime a lá o camun times big nota 93. Ajo bot jeton na për ondra, se ti e lakmon atave, qo është dhe feston me ta. Për këtë arsye vllai dashur musliman, ndoshta kjo ditë, apo ki kremtim, apo ki festim, ashit hedh mesin e xhenemit me ftir, për shkak se ti e ki bo, një vepër vetëm se i ki gjetë pa ballart e tun qata, apo i ki gjetë pa ishit e tun ta, apo ti e ki parcel e pësin tan, apo ti e ki parcel e pësin tan. A i qëli e feston këtë not, leta din fort mirë se ashtu i thonë që jam të e festu dat lingjën e zotit tim. Qfar muslimoni loj dashër je, kur ti i thua Allah shanë se o zot, po ta festoj dat lingjën. A thu zotit jot kalin, a zotit jot kalin, a zotit jot kalin. اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد رابر كان دابن تجيفا كتو فاتكتسي سي رزلتاتي شكافد لازن مسلمان Si rezultati që ka fit i shkatrej Allahu të bareke vë të ele, ata popuj të shumë të si rezultati mkateve, i harameve, i mëzbatimit të urdrave të Allahu të zëvëgjel dhe pe i gamërëve të tyre. Bin 120.000 të vdekur, miliona të shpartaluar dhe të zhvendosur dhe të shkatruar, dëmet materiale vllazën musliman për mbi 14 miliard dollar, thotë një ekspert i tërmeteve turk se fuqia e valve të detit të oqeanit ka qenë atë ditë sa 175 bombe atomike. La ilahe illallah, fuqia e madhe vllazën musliman, kusë nal dënimin Allahu te bareke ve teala. Kur dënë Allahu azze ve qel me shkatruen një popull, kur dënë Allahu azze ve qel me quhet dënimin e vetë ndaj një popull, ndaj një imeti, apo ndaj krejt dynjas, a ka kush qenat? Dhe Allahu atyre nuk i ka bërë të padrejt, por ata i kanë bërë vetë vetës të vetë padrejt, ata i kanë bërë vetë vetës të vetë zulum. للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد نكر كوين بريتريو تون مسلمان جايت تيت كرنار بزوش مسلمان يوتيت بيشمان بزوش مسلمان نكر كوين بريت بيوة ذا بيوة تونة كر كوين تكرنوهن ذا تنبورن ما إسلامنا تير ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت وبنيت وبنيت المجد أطوال الشدا أنت يا ملك. Vlezër të dashur, vitin e ri të huajin pra 1 janarin ne kanë imponu komunistat. E na komunistat nuk i doshin, po festat e tyre jo festojnë. E 1 janari që është? 1 janari është e fest pagane. E kanë festuar romakët e vjetër, nga se kanë adhuruar një hini të tyre i cile ka pas emnin Janë. Prandaj ka mbet janari, festa e janit, shen janin, sveti janin. Boll me svetat e huj, boll me shenat e huj, ne i kemi datat tona, ne i kemi festat tona. ولكن نحن لولاك لما شدنا اتحاد Dhe simboli i festës së kësaj dite është baba dimri. E aj baba dimri kalzovu fëmijëve tu dhe thuju e vladi im, baba dimri është prift. Nëse se merve është prift, ajo është pop. Ajo është pop Nikolasi. Ajo është pop Shen Martini. E s'ka që ka pret gjalli haqiz dhe biri muslimanvit prej Shen Martinit dhe prej prift Nikolasit. Këto e në punë shki e shofëzër të dashur. Ato një ndryshet ju thënë, kjo është punë shkavi, kjo është smundje të neve. Na e adhuroshim thanën dhe plepin, tash t'i elam, tash kemi fillu të adhurojmë bredhin. Na atrun do t'i adhurojmë. Thuja ti qka e ka ble bredhin. Pash zotin, qka do me thonë një ka kjo? A di shfar do me thonë një ka kjo? Kjo ka si pas atyre që e kanë festë vetën, na shpi që të ndronë bredhi natën e shen janit, na shpi do të ketë bereqet. E ti a donë bereqet prej bredhita? A do të festojsh ditën e shen janita? A me bredh do të arru shpinë tonë dhe prej të këqijave natën e vitit të ri? Nuk do të falish namazin e sabahit, se do të rish deri në sabah pa gjumë duke prit shen janina? Walakin nahnu lawlaka lama shidna ittihad. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مدادا ساي بريفتي نوكيا بين باكيتن فميو بو يا بلين بابا بر فاتكي تشي مانيبولون فمين يا بين تشبيا ذا يا ذورون ناتن فيتي 3 تشي مي بابا نكا برو بابا ديمري بو اش بوب نيكولاسي تي شكا كي ماتو باش زوتين A halo se ke kuptua? Lishabi murad. Liekun jaumuke lishabi widadan. Liekun, liekun, liekun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush i përket një populli, ai është prej atyne. Mos i përgjaj ati as në haje, as në pije, as në veshmbathje, as në kremtime, as në festime, se ti ke bajrame të tua. للشعب مرا زايد الخيرات سلعا شمالا وجنوبا ونجودا وويا قايلوسن prindet musliman se çka do t'ju blejn fëmijëve për vitin e ri. Gajloset herifi e ka gajle, edhe fëmijët i thon babo çka do të bëjmë për vitin e ri? Jo, nuk bëjmë kur gjë, po do të blejmë pak kikirika. A baba me mujt me blejt një torte. O vëllai dashur, a keni pa dikush ta feston vitin e ri tonin? A keni pa dikush ta feston bajramin ton? Në çfarë vafri jemi na që kemi nevojë ti u hazojmë festat e huaja? Pash zoti, çfarë solidarizimi? A solidarizohet dikush bre me na? ولكن نحن لولاك لما شدنا التحام. Festat e tyre i kanë bërë zyrtare, shtetënore, a një bajrom toni nuk e pan të arsyshëm ta bën shtetënor. Po e bën fest, muslimant kanë drejt të mos punojnë, ama shteti vazhdon punën e vet, se kjo nuk është shtetënore. E ti tashti ke guxim dhe ke ndërgjegje të solidarizohesh me ta. Pash zotin, bo. Haqqaqta lishabi mura, lishabi mura, liakun jaumuke lishabi widadan liakun. E sheh të ne festat e vitit ri, e sheh të ne festën e Halloweenit që ta shkove të fundit në ata shtrigave. Kush do më bo ma shtrigan me të trishtu. E sheh festat e vampirave, të vdekmive, shkojnë, blihen, roba, maskat, gjënat ndryshme për më u qorodit dhe me përngja sa ma shumë me ata të cilët jenë qorodit si shoqëri dhe me moral qorodit. Dhe një për këtyre gjanave të imitimit të verber, po ashtu kemi festën e të ashtu quajtur vitit ri. Në prakt cilit jemi. Dhe rregullimi i rrugëve, ndriçimi i dyqaneve, rrugëve, shtëpive tona, blerja e bredhave, zbukurimi i tyre me zbukurime të ndryshme. Pastaj shitja e dhuratave të ndryshme, gëzuar vitin e ri, përcjellja me ahengje dhe parti për 30 rritur në për restoranet të ndryshme, reklamat që bombardohemi për gjdo ditë më tepër në për gazeta dhe televizione, mediume, shkruma apo elektronike, në cilën shkruat në të gëzuar festat e fund vitit, gëzuar kërshëndelat, gëzuar krishtlindjet, gëzuar festat e dhjetorit, kur ishte edhe bajramin nga ditë vitit ri, kreqë atyne, kutërum, bashkë në qëkën, toptan, këndojmë për bajram, bajramin, vese me madhru Allahu Teala, me zi presin restoranet, një punë të biznisit, pim raki për bajram, ksejmë për bajram, vdeshemi për bajram, dehemi për bajram, bëjmë muzikë për bajram, për vitri, nata parë, 100 euro, nata 2, 80 euro, nata 3, 70 euro, të në dynjaja, qonë festojnë festat e veta një dit, të na qonë festojnë tri dit. Dhe thuë se, dersin e sotit, këm dash ta tituloj mu me këtë qështë, me emrin festomania. Jemi shëndru një popull, a ka dikush që ka një fest mu dalashtis në të, me kësy, me bërtit, me hargju, hygjim të ta marim që ta. Fishek zjarë për hava, gjuj të nalt. Digju, si që naj vajz, naj plak, naj gru, naj njëri serios, qitja para komve, trenoje, shko në pëngjeret, shpijave, trenoj, qitju në të petardat ndryshme, trenoj, veç e veç, mësë mu kanë një identitetin e tëndë, mësë mu sjezë, si njeri, po me shku dhe me ngjasu me tjertë. Pas e shkëmi mashtrem fëmijët tanë me babadimen, firma, private, i organizon punëtor të vetë, bjeri ka 5 euro, 10 euro, hajde ti mledhim nejlonat, edhe të vim ti mashtrem fëmijët e ju që, pas ka arë babadimrit, pas ka pru ty plët lojna, edhe fëmija mu gëzu me një ftyrë që nuk përngjan fare me ftyrën e muslimanit dhe është trillim imaginat, sikur që do të shohim prej librave të vet jo muslimanëve çështën e kërshëndelave, të babadimit, të vitit ri dhe gjanave tjera. Pse pe mashtron veten tënde që ekziston babadimni dhe kët mashtrim po mënohesh me imponu edhe vladit tënd me besu që ka babadimën. Baba i dimrit. Dhe ebnin e kanë vu babadimen. Turqit pikëshyri për thënë Noel baba. Baba i Noelit. Që hisë e mërvesh, mi pyë, që mi cë prejua, qa Noel? Qa preardje ka te Frances kishte kuptimin prej novel lajm baba i lajmit qa po lajmëran kë njeri qa po tregon që natën e vitit 3 me 31 djetor në ora 12 natës që të lidh me 1 janar kisha kam imshu këmbanave të vetat dang, dang dhe fmija janë du të mu gzu se boni saati 12 që krisi petardat, automatat, pushk, qka ki, për jashta, kale. Sungim me luft, sungim me kaljet pyjeve, hygjim të kalim edhe qatnat. Hygjim të shurdhem vesh, që të si nuk po të len. As menon këshi, as menon fmi, as menon vdekje, as menon smund, vesh do në mu trenu. Edhe se timin e ka, sante është për mu trenu, vitri është sante. E me një anar, saba, rukt, zbrasta. Është fest e tremtimve, mu trem, mu trenu. Tënë ditën, me një anar, këtë në gjumë, se kanë pi prom, kanë bozina, kanë netë pranë televizionëve të këqyrë, tënë natën, qa ko ki program, qa, a, kur gjohë spatë. Heq, kur gjohë spatë, pra. Dhe tërë kjo në amën të imitimit të jo muslimanve. Një sen që kur nuk o njo historinë islamë. Periuda komuniste ka pas bajramat e vetë. U mytë kjo milet të ndru bajrama. Të ndru festa. Në kotë komunizmit, Prizreni kishte 17 nëntorin, ditën e qëtirimit, 29 nëntorin, dita republikës, 22 dhjetorin, dita armatës, pjo përkujtoj pak komunizmin. Kishim një majnë ditën e punëtorve, kem pas 25 majnë ditën e rinis, ditë njëdjen e titës. Ta shi zavendësu me vampira, me shtriga, me shën Valentin, vesh diqka, letë ketë halë më të rënu, fest, s'ka punë, s'dhe me punu, pëshiri dyqanët. Për bajram e për bajram, vesh dalim shëtitim që ashtu adetose, mas pari shkem të dekmit, mas e të gratet gjalmive, burat si shojim, shkem e shojim grat njën e qetrit, i vdeshim grat, shkem i shojim grat e tjerve të vdeshta dhe tonat i vdeshim për mëna i pa tjert, e idhnojmë Allah në bajramin tanë, e idhnojmë Allah në të alan fesat e të hujve, edhe në qka filan firma uran kërshëndelat, krishtlindjet, kjo parim fetar, qka e të bo? Mësë pari vetë krishtertë si në marrë vesh, kur ju ka le krishti, Jezusi, ose Isa a.s. Katolikët kanë thonë, ka le me 25 dhjetor, ortodoks, shkijet kanë thonë, ka le me 6 janar. Një populli përqam, një fejë përqamen, me zvetës, spedin, kur ju ka le, Jezusi, ti shkon edhe thu, na jemi me nonën e madhe. Kure ka festu kjo? Edhe na. Edhe e ban 25 theturin. Shqyqem këtu në disa libret krishterve që kanë folë për festën e krishtlindjeve. A është fest fetare krishter? Një liber origina pagane e krishtlindjes të dy autorve përëndimor William F. Duncan Brink edhe John D. Kaser që të dy këta njerëz shkrujnë një libër për ndikimet e paganizmit në fejnë e krishterë.